maig. Veniu, nois, correu! Canteu corrandes i cançons, clisseu-vos la nina més formosa i preneu-la de la mà, que a tal requeriment serà vostra xicota. Humana i obliga el foc de dins que els dos us crema. Camí avall trobareu l'arbre florit i a llur redós l'encontre serà una festa. La formosa primavera engalana la terra, les violes han florit i després els rosers han punzellat. És època de cels, la sang s'altera i és ben urgent triar companya. Camí avall trobareu l'arbre florit i a llur redós l'encontre serà festa. Tots els fadrins escolliran la donzella que els hi faci confiances, i si un ensar hostil s'imposa i la resposta a tals demandes és el tímid desdeny, passeu ràpidament de llarg, que pront estimareu de nou a qui de veres s'ho vulgui mereixer. Camí avall, trobareu l'arbre florit i a llur redós l'encontre serà festa. I nenes, quan hagueu ben comptat i recomptat totes les ardents vessades dels amants, feu que ells també igualment se'n sentin satisfets i complaents i a la recíproca us les retornin repetides i ampliades, doncs amb tan graciosa prodigalitat no seran més pobres ni més rics. Camí avall, trobareu l'arbre florit i a llur redós l'encontre serà festa. I si després de tan dolços amanyacs les hores us rendeixen els cossos, la vesprada s'apaga i la nit demana descans, somnieu la dolença del dia que se'n va. És llei, a l'alba nova tot recomençarà i a la mirada alçar el blau tant del cel farà més gran el món. Demà, camí avall, no escriveu l'arbre de maig, que a llur redós altra volta serà festa.